не остави сърце без любов. Любовта е балсам за душата, не остави сърце без любов. Любовта е чувство свято, от любов сърцето трепти, дава полет на нашите мечти. Не оставяй сърце без любов, не оставяй. От любов сърцето трепти, дава полет на нашите мечти. Не оставяй сърце без любов, не оставяй. Обичам те, жадувам те и ще грешня на цялата вселена. Обичам те, жадувам те и ще грешня на цялата вселена. Не оставяй сърце без любов, любовта е от огън и чувства. Не оставяй сърце без любов, любовта е цяло изкуство. От любов сърцето трепти, дава полет на нашите мечти. Не оставяй сърце без любов, не оставяй. От любов сърцето трепти, дава полет на нашите мечти. Не оставяй сърце без любов, не оставяй. Обичам те, жадувам те и ще грешня на цялата вселена. Обичам те, жадувам те.